أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. سورة التكوير مكية وهي 29 آية. دا سورة التكوير مكي سورة يوكم ديرش آياتنا دي. اذا الشمس كورت فكم وقت جنور با راغوند کلیشی دنور دا اگدی شعاگانی دا برا انغستیشی نور با بی نورشی رنا بے ختم شی. نو دا قیامت پا علامو کی یو علامہ دا چی دنور رنا بے ختمی گی بی نور بشی او دنور با سمندر کی اغر زولی شی. کوویرت یو معنی بینور کیدل او یو معنی غرزول. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چی دا دے معنی غرزول لی دا با پا سمندر کی او غرزولی شی او دا دی دا گرمی دا وجه نبا سمندر دا اور لمبشی. دا دی دوارو معنی که ستزاد اختلاف نشتا کیدیشی چی اول بی نور شی او بیا پا سمندر کی ور اغرزولی شی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نورس قومی دا قیامت پرد دریاب کی بوا چولی شی. خودی سر یو روایت کی راغلی دی چی جہنم کی بوا چولی شی. دا قیامت پر از با اللہ پاک نورس قومے او ٹول ستوری سمندر کے وروا چی بیا با یو تیز ہوا او چلے گی کیا غیر سر دے سمندر نبا اور جوڑ شی. ندا خبر اوم سیدہ چی نورس قومے با دریاب کیوا چولی شی سمندر کے او دام سیدہ چی جہنم کے بوا چولی شی ذکر چھے طول سمندر پا دقا وقت جہنم تا جوڑ شو لمبا بشی. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت او پا کم وقت کی چھے دا ستوری با اغرزی گی و اذا النجوم انکدرت دا ستوری با خرشی نور بتنا زائل شی خڑ بشی او دا غرزیدلو معنام پکی را را او با غرزیدی. و اذا العشار عطلت او په کم وخت کې چې د لسو میاشتو بلار به اوخی معطل او خوش پریښودی شي. د عربو د عادت مطابق بطور مثال الله فرمائی د لسو میاشتو بلار به اوخی دا د عربو بهترین مال لے او دا دین تاویل گیرا تاویل گو حفاظت کئی خدمت کئی چی دا اوخی با لنگشی دا با پی کئی دا با بچی روڑی نو دا دے انتظار کئی او خوشی پریدی نا نو دا قیامت حیبت دا سے دے چی کد اللہ سمی اشتبلار بے قیمتی اوخیوی اگے تب سوچ توجہ نہ کی پخبل زان باندھے بپگا مختی و ازل بحار سجرت پکم وقت کے سمندر نے لمبا کریشی سجرت لمبا کریشی سمندر نے بھائی بل سر گڑبڑ شی وگی او ترخی او بو یو شی منس کی چه اس کم رکاوٹ تے با ختم شی او بیا دا سمندرونا دے او چزمکو خاریو تے براووڑی نورس پو میں با ام پا دے سمندرو کی وروا چوری شی او بیا با دا تورنا پیوزن اور دی اور جوش جہنم باتی نجور شی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ پکم وقت کی یہ دا نفسنا یعنی حاضرین محشر دا با جوڑے جوڑے کلیشی دا ایمان او دا عمل پا اعتبار باننے کافر یو طرف تا مومن یو طرف تا اول با دوڑن دا جوڑی شی بیا دا کافر او دا مومن دا اعمال او دا عاداتو دا فرق پا اعتبار پا مومنانو کی زان لڈلی بجوڑی گی کافرانو کی زان لڈلی بجوڑی گی اذن نفوسو زوجت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے چی کم خلق یو شانت عمل کی اب یو زیت راجم اکلیشی دا یو شان عملونا کنیک عملونا یو کبد مثال پتور باندے پخم مسلمانانو کے دا علم دین خدمت کو ان کے علماء یو زیت برائشی عبادت گزار بل زیت راجمشی جہاد کو ان کے غازیان بجداشی خیر خیرات کو ان کے بجداشی اور دا غرن دا بد عمل والا خلقو دا غیر دلی بجدا جوڑی گی غلب یو زی کی زناکار ببل زی کی وی دو کباز ببل زی کی وی خاص خاص گناہوں کا اعتبار ڈلے بجوڑی شی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی محشر کے بہر سڑے رکھ پل قوم سروی دے دے کے قومیت نسبی یا وطنی نہ بلکہ دا عمل و دا عاقبی پہ اعتبار بہ قوم بھی نیک عملہ پیوزے بد عملہ پبلزے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا میدان حشر کے بدرے قسم خلقی سابقین اولین اغدیر نیکان بزرگان یا وڈالا اصحاب الیمین عام نیکان خلق دا دویم اڈالا او دریم اصحاب الشمال کافران دریڈ علی وشی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ پکم وقت کے کہ جندے خخکلے شوی لر سوئلت داغے بارکے بتپوس اکری شی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ دا پکم گناہ کی قتل شوی لر دا جاہلیت پا زمانہ کے یا رسمو چی جنہ با پیدا شلا نو پلار به وی خدا به غټه شي دا به واده شي د دې خاوند به را روان وي نو ما ته به خلک وي یار ستا د لور خاوند دی یو بل ته وي دا د فلاني د لور خاوند دی زه به شرمېږم هم نه لور به ودېږي نو بیا به دغه جینۍ به د دې یره نه مړه کړه د دې شرمه به یې مړه کړه چې دا به ودېږي او بیا به خلک وایي چې دی د لور خاوند دی نہ بے جم دے پا کند کے خخکڑا او کل بدا سیو چی دا خوب خوراک واری نزا زاندہ نشم پیدا کولی دیل بز کم دینا خوراک روڑم نہ بے جم دے خخکڑلا چی دا خوراک سکاکنے بچ شما نہ دا جینے ما شما دا پاکا دا پکم گناہ کی قطر کرے شلا دے قاتل نے بے تفوس کی کداری والے وجہ لے گا سوال دے دے کدار چر قیامت رز دے تو یوم الحساب وئی یوم الجزا ورت وئی پدی کی خدا ار چا سر حساب کتاب وئی نو خصوصیت سرا جمدے خخکلی شوی لور داغی تفوس پبارک والے ذکر اوشو تپوس کو بدا ہر چا کی گی دا ہر چا دا عمل کی گی ندے پاکی خاص طور ذکر کرلا کہ جم دے خخ کلیشی ری لور دا دے با تپوس کی گی وی دا دے دا خاص ذکر کولا وجہ دا دا چی دا مظلوم جنے چی خپل مور پلار قتل کرے دا دا دے دا قتل انتقام او بدلے اغشتو دا پارا دا دے دا طرف نسو دعوی دار نشتا او خصوصاً چه پتے خخ کرے دا دیکھے سوک شہادت نشی کولے دا کیس بسنگ ثابتی گی اللہ ہوئی دا دیبم تپوس کو ماں پتہ نہ لگی گی سوک پہ شہادت ہم نہ کئی و اللہ ہوئی ماں تا پتہ لگی دا بہت دیتا پوس کو ماں چه دا معشوم پاک جنے والے بے گناہ قتل شوے دا نسوک دعوے دارشتا اور نہ پکی شہادت سپٹ کیس کے ہو اللہ بدا دیم تپوس کی نہ جمدی خخول نہ عظیم گناہ دا سوک دے دانوی چی خپل لور میں نہ مانا بس ہوک تپوس کی خپل لور دے دا ہو خپل لور نستا دا خپل زان ستان لے دا خدا اللہ امانت دے تک زان وجن نتانا بدا دیم تپوس کی گی کہ لور وجن دا غیبن در نہ تپوس کی گی دے دیکھے وہ مسئلہ رہا کہ جمدی بچی وجل دا خوڑے رہا عظیم گناہ رہا بچے کم معشوم لا پیدا نہ لے او دا عمر دا مور پا گیڑے کہ سلور میاشتے شو او بیا دا چا ضائع کر کم مور ضائع کر کم پلار ضائع کر کم ڈاکٹر ضائع کر کم چا وہ سر جگڑوں لگو لپا جگڑا کی پی گزارو کو ضائع کر دبانے دا پورا قتل سزا با اللہ ورکی دا سلور میاشتو حمل ساقط اول دیکھ روح اچولی شوی دا دا یو کامل انسان پا حکم کیوی لیکن خدا چا اوالا و ماشون اغر زیدو یا تارو درملو سردا سکار چا اوکو نو دے لکا چا جم دے انسان قتل کر دمرا لوی جرم دے او کدا معشوم دا مور دا پیدا شو جمدیو بیا مر شو نو کامل دیت ایم دے مدار سوک زایا کئی نا دا معشوم ڈاکٹران ہم او مور پلار ہم زایا کئی دے نا خاندانی منصوبہ بندی دا ام جائز ندا دے تو وادی خفی وئی پٹ خخوئی نہ دے چ سمر طریقی دی نہ دا ٹولی ناجائز دی پا علاج وغیرہ پا نور طریقو دا مسلمان نسل دے سو ختمینا خاندانی منصوبہ بندی کی نسل ختمی گی دا مسلمانانو دا کافر قومونه خپل نسل زیاتی په اړه تر کجی زیاتی ولا مسلمانانو نسل کمی. پیغمبر علیہ السلام د ډیرو بچو په پیدائش خوشاله دی او فخر کوي چې زما امت به زیاتی او کافر قومونه د پیغمبر علیہ السلام امت کمی. وإذا السماء كشت او پکم وقت چې د اسمان سرمن وستی شي کشت سرمن استل موجوده وقت کې د اسمان د پستور باندې خشتري ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح پدې کې راغلي خپل چراغونه پدې خشتري نور سپومه وغیرہ دا به بینور شي دا اسمان دا موجودہ حیعت دا و بدل شی دا غین تعبیر کی گی پا کشتت باندے. او بعض مفسرین دا کشتت معنی دا کی چی دا برا اون غستی شی اسمان چی دا چت پشانت پسر دے دا برا اون غستی شی او کسرمن اویستی شنو بیادا یو تشبیح دا چې دا زناور نه سرمن اوزی نو دننه غوښې رګونه ښکاره شي نو دې اسمان نه برسېږي هغه اوس موږ ته نه ښکاره کېږي چې د دې نه دا سرمن اوزی نو بره به ارڅ ښکاره شي حجابات به پورته شي او د اسمان نه بره چې سي دي هغه به مخکاره شي. نو علمت نفس ما احضرت هر یو نفس به خبر شي ما احضرت چې د څه حاضر کړي دي نیک عمل حاضر کرے کہ بد عمل حاضر کرے اب ٹول ہر انسان تخکارشی. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت اذا الشمس کورت پکم وقت چ اسمان نور کورت را غون کریشی اذا الشمس كورت فكم وقت كدا نور راغون كريشي دا اوگده شو آگان راغون شو. واذا النجوم انكدرت فكم وقت كدا ستوري را اغرزيگي يا خل كريشي بنورشي. واذا الجبال سيرت او فكم وقت كدا غرون روانشي غرنا بزرری زرری شی پا هوا الوتن کی بشی. و اذا العشار عطلت پا کم وقت کے جدا لسم یاشت بلار بی اوخی عطلت معطل و خوش پری خودشی. و اذا الوحوش حشرت پا کم وقت کے الوحوش دا زنگل زناور یو بل سرا حشرت راجم کریشی گڑوڑ شی دا زنگل زناور و دا انسانان دا یو بل نتیق تکی دا براغون کریشی یو زیب شی چکل یو حیبت راشی نو دا وقت بیا ار سڑے پخ پرزانی نو بل تے خیال لی. دا زنگل زناور چی دا انسان دا سوری نم تیق تکی کله کله دوی دے تکلیف با وقت کی رائش دے خالی ہوتا او دے کورنو سارو سر یوزے شی دے دیر حیبت پا وقت کی مارو لنم مراجو دے انسان سر یوزے وی او یو بلک سوئینا. ہندوستان کی سیلاب راغلو گنگا جمنا سندھنا پدے کے یو طوفانی سیلاب او پیوزے کے یو سفر او پاگے والے خلق ناسو دو بونے دان دا سیلاب نہ بچ کرو و سفر دا پاس ناسو دا ذمہ دارو دا سفر دا چوی کی دا لرگی مرگی و برگی و واخا ماخا دے یو بل پوری پپوڑو تڑلی و زان لیا سفر جو کری چو بڑی رشن خلق سفر تا خطری ادا وبو چپی دوم روی چی داغ سفر اغا والال استنی اغا ابو اوی سر سفر پا ابو کی را روان نی او پا غیبانی خلق ناس تی پا داغی سیلاب کی ماران راغلی ام دا دے سفر دا پاس ناس تی او دا انسانان ام ناس تی نا انسان دے مار تسوی او نا مار دے انسان تسوی اذا الوحوش حشرت وحشی زناور یو بل سر راجم شیری و یو بل بان حمله لکی و اذا البحار سجرت پکم وقت که سمندرون لم بکریشی و اذا النفوس زوجت پکم وقت که دا نفسون جوری جوری کریشی کافر زان لمومن زان لبیاد عمل پر اعتبار نور ڈلے و اذا الموعودت سئلت پکم وقت کے کی جندے خاخ کریشی ویلر سئلت تپوس با اکریشی بے ای ذنب قتلت پکم گناہ کی دا قتل کریشی ویلر و اذا الصحف نشرت پکم وقت کے کی عمل نامے با کلو کریشی خوری بشی و اذا السماء کشتت پکم وقت کے چھے دا اسمان سرمن اوستے شولا یعنی برا چیزو نفکار شو اسمان کلو شو برا چیزو ناغکول راخکار شو و اذا الجحیم سعرت پکم وقت کے چھے جہنم بلن بکریشی و اذا الجنت ازلفت پکم وقت کے چھے جنت بنزدی راوریشی علمت نفس ما احضرت خبردار بشی هر یو نفس پتہ بو لگی گی هر یو نفس ما احضرت چه دس حاضر کری دی نیکی راوڑی دا و کبدی راوڑی دا فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس فلا اقسمو پس قسم خرما لا لفظ زائد دے فلا اقسمو بالخنس پس قسم خرما باغشات شات تختیدن کی باننے پشاکیدن کی الجوار سیدت لن کی الکنس پٹیدن کی واللیل اذا عسعس قسم خرما پشپ باننے اذا عسعس چکل خورشی والصبح اذا تنفس فسبابا نے قسم خرم چکل دا ساو آخلی انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن وینا دا رسول کریم دا فلا اقسمو بالخنس یو سو سطوری دی چلاوی چال چلن گرزے دل سا عجیبہ انداز باندی دی کل دا مغرب نا مشرق تروان شی الجوار سیدت لن کی دی نا دا مغرب نا مشرق تا سیدت لن کی دی او کل کل واپس شی پشابان لان شی نا دا الخن سے پشاکی دن کی دی او کل کل دا سطوری غائب شی جی غائب شی نا دا کنس فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس قسم خرم پاغستو رو باننے جاغ سیدت لن کی خنس پشا واپس کی دن کی دی الجوار سیدت لن کی دی الکنس پٹی دن کی دی واللیل اذا عسعس قسم خرم پش پبانے چکل دا تو رشی اخو رشی کل لارشی والصبح اذا تنفس قسم خرم پا سبابا نے چکل داسا واخلی داس نور دے مشابه کلی دا کب سرا دا کب پا اوبو کی روان دے نو دا نور دا خطون مخ کی دا دے دا رانا خورا کیدل دے دا کبو د سا اغشتو سره مناسب وګڼله. دا تشبیه وشوله چې نور لا ختلی نه دی، نو دا داسې دی لکه کب په اوبو کې روان دی، نو په ظاهر ښکاري نه، خو د اوبو په سر کله کله بربوړقۍ راشي. دا بربوړقۍ د کومې نه راله؟ دا د اوبو کې ډوب کب هغه سا واغشته، نو په هوا کې د هوا بربوړقۍ د اوبو د سره پاسه راله. نو دا نور لا راختلی نه دی، خو چې سیری وواله نو بربوړقۍ راله د رڼا. والصبح اذا تنفس، قسم خورم په سبا چې کله دا سا واخلي لکه د کب غوندې سا یې واغشتله، د نظره فنا دی. نو د انور خطو نه مخکې حالت طلوع آفتاب، او بعضې وایي دا سا اغشتل د سبا دا نسیم صبح د سحر دی، هوا ته باد نسیم وایي. چې دا د سپرلي په موسم کې د سبا په وخت کې ډېره ښکلې هوا چلیږي، دې قسمونو کې مناسبت دی د آینده مضمون سره. دا ستوري چلیدل پسې د لار باندې واپس کېدل پټېدل، دا یو نمونه د پخوانو پیغمبرانو د بار بار وحی راتلو ده، او سر ډېرې زمانې پورې د هغې نشانات باقي وو. بیا هغه منقطع شو لکه چې پټ شو، غائب شو. د شپې راتلل نمونه ده د هغې تورې تیارې د شرک او د کفر چې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نړوان دی په دنیا کې وه. چا د حق او د باطل تمیز کولی نه شو. د وحي چې کوم علامې وې، کوم آثار و، هغه ختم شوي. دې نه ربح رستو بیا د صبح صادق سا اغشتل لکه چې پیغمبر علیه السلام ته دنیا ته تشریف راوړه. دا سا اغشتل د سبا داسې چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو، نه ښکاره شوې نه دی، نبوت خو پیدا شو، سبا سا واغشته. او بیا د هدایت نور لکه د نور غوندې وځلېده. د پخوانو پیغمبرانو رڼا لکه د ستورو غوندې وه، او د پیغمبر علیه السلام رڼا لکه د نور غوندې ده. نو چې کله نور راشي نو ستوري غایب شي. نو چې کله پیغمبر علیه السلام تشریف راوړه د پخوانو پیغمبرانو شریعتونه لاړه ختم شو. انه لقول رسول کریم، بے شک دا قرآن وینا دا رسول کریم دا، رسول من قاصد، کریم من عزت من، دا صفت دا جبرائیل لے، جبرائیل علیہ السلام رسول کریم. رسول دو قسم دے، یو رسول ملکی بل رسول بشری. رسول ملکی جبرائیل، رسول بشری محمد رسول اللہ. نذكروا صفات دي کی کیگی. انه لقول رسول کریم، بشك دا وینا دا رسول دا اغه قاصد دا چې کریم عزت والا دی، ذی قوت دیر قوت والا دی، عند ذی العرش مکین، دا عرش دا مالک په مخ کې او درجه والا دی، دا الله په مخ کې د دیو لویه درجه دا. مطاع ثم امین، مطاعن دے منلی شوی دے، دا ہر خبر اسمانوں کی منلی کی گی، تابداری کی گی. ثم امین، پدغ دے کے دے یو معتبر ہم دے، امانتگر ہم دے، سوک تغلاق کولے نشی. دا صفتنا دا جبرائیل علیہ السلام شو، دا رسول ملکی صفت وپس رسول بشری. وما صاحبكم بمجنون، ندی ستاسو دا صاحب لیونی، دا تاسو ته لیونی لیونی وای، دا لیونی ندی. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته مونږ نه را لېږلې مگر رحمت د عالمینو د پاره را لېږلې. جبرائیل تپا رحمت للعالمین کی کم ابرخم الاوضاع، دا تمام عالم دا پار رحمت دی، خود جبرائیل لپار سنگ رحمت دے. دا جبرائیل علیہ السلام وی وی پیغمبر علیہ السلام زما لپار رحمت دا سرے چید قرآن پا پیغمبر علیہ السلام اللہ نازل کرے دے ما روڑو نما تخفل پوزیشن نو معلوم چید ما با حشر سنگی زکا مخی منگ سرا دا فرشتو پڑھنا کہ ابلیس شاملو انا خدای پا قهر و پا غضب گرفتار شو دا فرشتو دا دلین اللہ اوشلو او تے فخرج فا انک رجیم اوزا دا ما دا دربار رو تر اٹھنی شوی نما سر اخفلن دا خطروا اسی نظر چا تا گڑ ورد نشما چی دا ما با سکوزی شنوی خدا رحمت للعالمین اگا رحمت که دا ما دا برخوا رسیدلا چی دی آیات که ما تخفل پوزیشن اللہ خوا انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین مطاع ثم امین دا اللہ پا نزبان عند ذی العرش مکین دا دیر لوئی درجے دی ما تقبل پوزیشن خوش دا اللہ در بار کی او پوزیشن والا یما امانتگر یما رسول کریم عزت والا یما ما دا اللہ عزت راکو یو درجے راک للا او امانت دار ہوم یما نظر بس زما پوزیشن اس مضبوط شو زکر چی قرآن منسوخ کی گیا زما درجہ نو خرابی گیو سا وما صاحبكم بمجنون ندستا صدا صاحب محمد رسول اللہ بمجنون لے ونے ندے ولقد رآہ بالافق المبین فتحقیق سر پیغمبر علیہ السلام لیدل جبرائیل لرا بالافق المبین دا اسمان پلمنو کی خکارا محل اجیاد دغه دے کی پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام تا سوال کرو چی ما تزانو خیلو اجیاد تا روزا او دا وزاری چی کلو کرلی دا اسمان لمنی طولی پٹی شلی او بیا پیغمبر علیہ السلام دے ہوش شو بیا ہوش کراغی پیغمبر علیہ السلام سر جبرائیل علیہ السلام خبری کلی دا خصائش دیر وزر دا سونه دی شپک سوا وزر دا جبرائیل علیہ السلام دا اسمان لمنی پتکلی شپک سوا دا خو دیر شیلی ای دا میکائیل علیہ السلام دا بینم زیادی پینزه زر وزر داری دا چالگی دا چال زیادی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ فَتَحْقِيق سر لیدلی دا پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لرا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ دا اسمان پلمنو کی اخکارا وما هو علی الغیب بذنین ندی پیغمبر علیہ السلام دا غیب پا خبر خودلو کی بذنین بخل کون کی اللہ چکم حکمنا پیغمبر علیہ السلام تور کریری فاغی کے بخل کرنری طول صحابہ کرام تبیان کریری وما هو بقول شيطان الرجيم ندى دا قرآن وينا دا رجل شوي شيطان شيطان چاہتا دا نیکے لار نخي دا پریزگارے لار نخي قرآن خطول دا نیکے دا پریزگارے خبری دی ندى دا شيطان الرجيم خبری ندی فا اين تذهبون پس کم طرف تتاس ہو زی کل پیغمبر علیہ السلام تو جادوگر کل شاعر دا کم خبری کوئی دا خبری مکوئی این هو الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن مگر یو نصیحت دی للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا لمن شاء منکم ان یستقیم اگر چا دا پارا شاء چی خوخی چی منکم لتاسونا ان یستقیم چی پسید الار روان چی نو روان نشی وما تشاؤون تاسو نغوالے الا ان یشاء اللہ مگر اگر چی اللہ اغوالی اگر اللہ رب العالمین چی رب دا تمام مخلوقاتو دے تک سخوالن چی اللہ اغوالی غکی چی اللہ نی غستے نتم سنش غستے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.